odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nowa sól w pełnej gotowości przed przyjściem fali na Odrze. Nie grozi nam epidemia na terenach popowodziowych, informuje główny inspektor sanitarny. W wyniku powodzi cierpią nie tylko ludzie, ale też zwierzęta, często pozostawione na pastwę losu. W tym momencie fala kulminacyjna na Odrze powinna docierać do Nowej Soli w Lubuskiem. Jej wysokość to 660 cm, nieco mniej niż wcześniej prognozowano. Według Lubuskiej Straży Pożarnej Nowa Sól jest dobrze zabezpieczona i nie powinno dojść do większych zalań. W Głogowie z kolei stan wody utrzymuje się powyżej stanu alarmowego. Fala kulminacyjna ma 7 metrów, ale sytuacja wydaje się opanowana. Na miejscu jest wielu mieszkańców, którzy zaangażowali się w akcję umacniania wałów. Rozmawiał z nimi Mariusz Pieśniewski. Ogólnie nie powinno mnie tu być, ale jestem. A dlaczego pani nie powinno? No bo właśnie rękę mam w kontuzji. Ale przydaje się, każda właśnie para rąk, nawet kontuzjowanych. Wszystko, dosłownie, każda para rąk. Ja motorem jeżdżę w kółko tutaj wszędzie. Patroluje pan, tak? Patroluje rewir, Serby, Grodziec, Ceber, jak gdzie trzeba, to pomagam. Bobry dały popalić w nocy. Trzeba pomagać w każdym miejscu praktycznie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, no bo jeszcze jest dużo w sumie do przelania, nie? Poziom wody w Głogowie już się nie podnosi, ale sama fala powodziowa ma opuścić miasto dopiero w połowie tygodnia. W Lewinie Brzeskim trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat. Strażacy i wojsko wypompowują wodę z kilku kluczowych ulic dla miasta, tak by udrożnić przejazd, mówi burmistrz Artur Kotara. Mamy tych kilka zlewni, to jest właśnie rejon ulicy Wojska Polskiego, Mickiewicza, Sikorskiego, to głównie i rejon oczyszczalni ścieków. Tam gromadzimy najwięcej siły, te największe pompy tam pracują już i mamy nadzieję, że do jutra jakby tą główną wodę po prostu spompujemy. Miasto było zalane w 90%. Woda jest cały czas wypompowywana z prywatnych posesji. Nie ma prądu, więc nie ma jak przechowywać w lodówce jedzenia. Na ulicy Kościuszki, koło komendy policji. Już woda zeszła, ale no w piwnicy mamy jeszcze ponad metr wody. Zauważyłem właśnie, że ze studzienek woda wybija, wszyscy wypompowują, no i ten poziom się podnosi. My na razie czekamy po prostu. Bo u nas taki blok, ja z Moniuszki ulicy, stoi takie nietce. Z jednej strony woda i z drugiej. Ale całą noc pompowali i dzisiaj od rana pompują. W wyniku powodzi cierpią nie tylko ludzie, ale także zwierzęta pozostawione przez właścicieli w kojcach lub na łańcuchach. Pomoc niosą im wolontariusze, którzy ewakuują psy i koty. Największy problem jest na rodzinnych ogródkach działkowych, mówi przyrodnik Mikołaj Siemaszko, który ratuje zwierzęta w Czechowicach-Dziedzicach. Smutne jest to, że ta pomoc musi być udzielana, że osoby, które się zwierzętami opiekowały, tych zwierząt nie uwolniły, nie zabrały ze sobą. Mam świadomość tego, że pewnie były takie sytuacje, że ktoś nie mógł dojechać, był na wakacjach. Natomiast no, z moich doświadczeń, które tutaj obserwowałem w Czechowicach-Dziedzicach, osoby, które uwięziły te zwierzęta i są odpowiedzialne za ich śmierć, były na miejscu, wiedziały o tym, że woda przyjdzie, a i tak tych zwierząt niestety nie uwolniła. Aby pomóc zwierzętom, można zawsze zadzwonić pod numer 112 lub skontaktować się z Urzędem Gminy, Inspekcją Weterynaryjną lub organizacjami ochrony zwierząt. Nie grozi nam epidemia na terenach popowodziowych, uspokaja główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski powiedział, że w Polsce nie występują naturalnie choroby zakaźne, które mogłyby wywołać epidemię popowodzi. Powódź to jest zawsze kojarzenie z cholerą, durem brzusznym, czerwonką, z jakimiś dramatycznymi epidemiami i słusznie, ale nie w Europie. Europa jest jednak regionem, gdzie te choroby naturalnie nie występują praktycznie. I w związku z tym, nawet jeżeli woda uruchomiła ścieki, to w naszych ściekach nie ma pałeczki duru brzusznego. To powoduje, że my nie spodziewamy się w tej chwili ani epidemii duru brzusznego, ani cholery, ani czerwonki na terenach zalewowych. Główny inspektor sanitarny ostrzegł jednocześnie, że woda powodziowa jest groźna dla zdrowia i może wywołać sepsę. Informacje o sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. W Polsce musi być wprowadzony skuteczny system kontroli ludzi, którzy siadają za kierownicą pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. Uważa mecenas Władysław Pociej. Odniósł się w ten sposób do śmiertelnego wypadku, do którego doszło tydzień temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Ci kierowcy, którzy, jak to żargonowo się mówi, jeżdżą na zakazie, oni zostają zatrzymywani z reguły przez czysty przypadek. To nie jest dobrze. System kontroli tych ludzi, system kontroli ruchu winien tak funkcjonować, ażeby przypadki te były wychwytywane niemalże natychmiast. Sprawca wypadku na Łazienkowskiej, Łukasz Rzet, miał pięciokrotnie orzekany zakaz prowadzenia samochodów. Aktualnie mężczyzna jest w niemieckim areszcie, czeka na ekstradycję. W spowodowanym przez niego wypadku na trasie Łazienkowskiej zginął 37-latek, który jechał autem z żoną i dwójką dzieci. Reszta rodziny trafiła do szpitala. W serwisie czas na informacje z zagranicy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczął wizytę za oceanem. Od spotkania z amerykańską Polonią w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania. Tak prezydent mówił o znaczeniu tej wizyty. Odsłonięcie pomnika poświęconego ludziom Solidarności, poświęconego tym, którzy walczyli o pełną suwerenność, o pełną niepodległość Polski, o wyzwolenie nas z okowów komunizmu. Także ważne dla mnie wydarzenie, spotkanie z Polakami. Głównym punktem wizyty prezydenta w USA jest 79. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wystąpienie polskiego prezydenta podczas debaty generalnej zaplanowane jest na wtorek. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w Nowym Jorku weźmie udział także w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, powiedział w wywiadzie dla New Yorkera, że pomysł, by zakończyć wojnę kosztem ukraińskich terytoriów, jest nie do przyjęcia. Zełenski zaznaczył, że taki scenariusz nie ma żadnego oparcia ani w normach międzynarodowych, ani w Karcie Narodów Zjednoczonych, ani w regułach sprawiedliwości. O takim pomyśle na zakończenie konfliktu mówił J.D. Vance, kandydat Donalda Trumpa na wiceprezydenta. Vance twierdził, że wojna na Ukrainie mogłoby zakończyć porozumienie zakładające stworzenie strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnej linii demarkacyjnej i danie Rosji gwarancji neutralności Kijowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami wyjątkowo chłodna noc. W przeważającej części kraju będzie od 7 do 9 stopni cieplej, tylko nad morzem tam 13. Za to poniedziałek będzie słoneczny i ciepły. Chmury tylko na zachodzie, ale z nich nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I lay awake at night. Gdy jakieś 15 lat temu pierwszy raz usłyszałem nagrania The War on Drugs, pomyślałem sobie, że to typowo studyjny zespół, no ale szybko okazało się, że jest także wersja koncertowa. Amerykańska grupa wydała właśnie album nagrany na żywo z publicznością i będziemy go słuchać w trakcie dzisiejszo-jutrzejszej audycji Dym na wodzie. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy. To doprawdy zadziwiające, że tak popularny i wartościowy w swoich produkcjach zespół jak The Cure, ostatni jak dotąd album studyjny wydał w 2008 roku. Lider grupy Robert Smith wspominał wielokrotnie, że pracuje, i to na dwa fronty, nagrywając płytę grupy i projekt solowy, no ale przez lata były to tylko obiecanki. Zdaje się jednak, że ta posucha dobiega końca. Nowy album The Cure ma się ukazać 1 listopada. Nosi roboczy tytuł Songs of a Lost World i będzie zdaniem Roberta bardzo mroczny, no ale chyba tego się właśnie spodziewamy, biorąc pod uwagę wcześniejsze płyty The Cure. Płyta Disintegration z 1989 roku uchodziła dotąd za najbardziej mroczną w dyskografii The Cure. Zobaczymy, a raczej usłyszymy, czy ta zapowiadana zasłuży na podobną opinię. Trochę mnie niepokoi ta długa przerwa w publikowaniu nagrań studyjnych The Cure, no ale oby to nowe nie było przenoszone. Program trzeci, Dym na wodzie. Aby nieco rozjaśnić klimat audycji, sięgam po znaną już płytę The Blue Aeroplanes. Your angel love, play your angel game. Think like I do, like I love do. Roll, love roll, bar. Drink like I do from the fountain of love. That's what I like, a touch of spirit, something to make you sleep. Head here for a visit, heart in your own street. Friendly spirit helps you level out. You're an angel. The Blue Aeroplanes to zespół z angielskiego Bristolu, porównywany do The Velvet Underground, a momentami także do The Cure. Szczytowym osiągnięciem Błękitnych Samolotów jest płyta Beat Songs z 91 roku, teraz zremasterowana i wydana na kompakcie. You cover me with love affairs. You cover me with roses. Miałem wrażenie, że The Blue Aeroplanes to już formacja historyczna, no ale sprawdziłem i oni wciąż działają. Wysłuchali Państwo dwóch fragmentów wznowionej, właśnie bardzo ładnie wznowionej płyty Beat Songs. Postacią wciąż muzycznie aktywną jest Mel Collins, świetny brytyjski saksofonista i flecista, który, uwaga, uwaga, nie ma praktycznie żadnej solowej dyskografii, ale można go usłyszeć na setkach płyt innych artystów, no i to bardzo sławnych artystów. Collins zdobył sławę na początku lat 70. w zespole King Crimson, a w 1983 roku odbył trasę z zespołem Dire Straits, co zostało utrwalone na płycie Alchemy. We got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, this is on the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. Kompozycja Marka Knopflera Two Young Lovers, nagranie z letnich koncertów w 83 roku, popularna płyta Alchemy, koncertówka wydana w marcu 84 roku. Potem Mel Collins zagrał tysiące koncertów, nie przesadzam proszę Państwa, w różnych składach i to często bardzo sławnych. No i wydawało się, że podsumowaniem jego wspaniałej kariery będzie 9-letnia trasa z King Crimson, zakończona w 2021 roku. Jednak ten muzyk nie chce jeszcze kończyć estradowej kariery i rok później, czyli w 2022 roku, przyjął propozycję występów w grupie Dire Straits Legacy i w tym składzie wystąpi w Polsce. Będą 4 koncerty, kolejno 23 listopada w Warszawie w Arenie Ursynów, potem 24 listopada Wrocław, Hala Orbita, 26 listopada Kraków, Centrum Kongresowe i 27 listopada Poznań, Sala Ziemi. Drugim ważnym muzykiem w Dire Straits Legacy jest pianista Alan Clark. Opowiem Państwu o nim za tydzień. Dwie pierwsze płyty Dire Straits to były płyty czysto gitarowe, no ale potem pojawił się pianista i to był właśnie Alan Clark. Opowiem Państwu o tym więcej za tydzień. Przypomnę, Dire Straits Legacy będzie w listopadzie występować w Polsce, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. To oczywiście tak zwany tribute band, no ale na jakim poziomie? No a skoro jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze taka ciekawostka. 1 grudnia Phoenix w stanie Arizona wystartuje amerykańskie tournée, uwaga, uwaga, trzech takich tribute bandów, no a będą to żeński zespół The Iron Maidens, grająca repertuar Led Zeppelin, grupa Zoso oraz formacja Zack Sabbath, prowadzona przez gitarzystę Zacka Wilda. Ten ostatni skład opublikował z tej okazji zestaw nagrań zatytułowany Greatest Riffs i tam znane, bardzo znane utwory. We'll be right back. Oryginalny Black Sabbath zakończył karierę, ale na rynku muzycznym wciąż działa. No taki solidny tribute band Zack Sabbath prowadzony przez gitarzystę Zacka Wilda. Na koniec pierwszej godziny jeszcze jedno nagranie z nowej koncertowej płyty grupy The War on Drugs. Dym na wodzie powróci po północy. Am I moving back in time? Am I standing still?